مؤمنين بپاخیزید این ندای قرآن است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است مؤمنین بپاخیزید این ندای قرآن است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است لا اله الا الله پرچم عزیزی ما لا اله الا الله پرچم عزیزی ما زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان خود ستان همین آلن عشق خون همین بارن خود ستان همین آلن عشق خون همین بارن تا بکی بزن جیرن ای خدای مظلومان تا بکی بزن جیرن ای خدای مظلومان مؤمنین بپا خیزید این ندای قرآن است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است قبله شما بودم محشر مسلمانان قبله شما بودم محشر مسلمانان بی انیس و بی یارن ای خدا خدا گویان بی انیس و بی یارن ای خدا خدا گویان قدرتم برفت از دست قلبم از درون بشکست قدرتم برفت از دست قلبم از درون بشکست ای عمر کجایی تو تا کنی مرا شادان ای عمر کجایی تو تا کنی مرا شادان مؤمنین بپا خیزید این ندای قرآن است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است انگلیس و امریکا آن دو گنگ درنده انگلیس و امریکا آن دو گنگ درنده امت محمد را کرده بی سر و سامان امت محمد را کرده بی سر و سامان کار دشمنان شادیست ناله و فغان از ما کار دشمنان شادیست ناله و فغان از ما ای عمر بیا بیرون چشمو می کند گریان ای عمر بیا بیرون چشمو می کند گریان مؤمنین بپا خیزید این ندای قرآن است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است جان بکف بجا خیزید جنگ کفر و ایمان است روح مصطفی محزون خیلی قدسیان دل خون روح مصطفی محزون خیلی قدسیان دل خون توق بندگی تا کی ای جوان گذر از جان توق بندگی تا کی ای جوان گذر از جان شربت شهادت را عاشقان می نوشیم شربت شهادت را عاشقان می نوشیم سر فدای دین حق جان فدای آن جانان سر فدای دین حق جان فدای آن جانان مؤمنین بپا خیزید این ندای قرآن است جان به کف و جا خیزید جنگ کفر و ایمان است جان به کف و جا خیزید جنگ کفر و ایمان است